die ondertussen van een kruid. Een kruid heeft... Zeg maar. Ja, soms eetbaar. Toverkrachten. En hoe zien ze eruit? Soms een keer klein, soms een keer groot. Ze hebben... Soms ruiken ze ook. Ja. Soms klein, ja, en ze zitten ook met hun voeten in de... Grond. Dus ze hebben wortels. Dus we gaan beginnen met op ons blaadje een streep te trekken. Zo, ongeveer. En hier mag je de bovenkant van je dingen tekenen, dat mag helemaal vol. En hier teken je de wortels. Heb je één grote diepe wortel, heb je kleine worteltjes die heel breed gaan. Heb je een grote stam, heb je verschillende kleine stammetjes. En vingerblaadjes, zoals de vijf, weet je nog. Of blaadjes met tandjes, heb je bloemen, dat mag je allemaal tekenen. Dus, we moeten een potlood pakken en je tekent de grond. Eén streep voor de aard. We gaan onszelf tekenen, hè? Dus je mag de wortels tekenen van je plant.